राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 8 जून 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो खूब ध्यान में, हमें कहां पहुंचना है। गीता में लिखा है कि वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ, जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है, ऐसा ज्ञानवान मेरे शरण होता है वो महात्मा दुर्लभ है। तो हमारे को पहुंचना वहां है, सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा होने पर केवल चैतन्य घनी रह जाएगा, जड़ता नहीं रहेगी। तो यहाँ पहुंचना है, और है हम कहाँ? हम है संसार में। संसार क्या है? राग द्वेष हरकर शोक अनुकूल प्रतिकूल ठीक और बेठीक सुख और दुख, ये है संसार। इसमें हम हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता खास। अब इन दोनों से ऊंचा उठ करके वहां पहुंचना है, खास देव सर्वम। तो उसके लिए करना क्या चाहिए? तो एक लेना होता है, एक देना होता है, एक ग्रहण करना होता है, एक त्याग करने का होता है। ये तो दो चीज होते हैं ना, लेना देना, त्याग ग्रहण, अनुकूल प्रतिकूल, ऐसे भी। तो लेना और देना दोनों है, इसमें देना तो है चैतन्यता, उस तक पहुंचने का रास्ता, और लेना है अधोगति में पहुंचने का। हम है बीच में, परमात्मा का तो ऊपर है उसमें है, और नीचे अधोगति नरक 84 लाख में ये नीचे है। तो हम यहाँ है, तो यहाँ से हमें देना शुरू कर देना है, लेना देना है। ये मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष आदि है, लेना ही लेना, ये देना नहीं है। इनमें इन देने की भावना नहीं। आप वृक्ष लाभ ले सकते, पशुओं से आप दूध ले सकते हैं, बछड़ा ले सकते हैं, भेड़ बकरी आदि से आप जट ले सकते हैं, कि ले सकते हैं, और वो दे नहीं सकते। देने की अवस्था आती है मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य शरीर आने पर लेने का त्याग कर देना शुरू करना है। यहां से उस मंदिर तक पहुंचने की ये शक्ति आ जाएगी। जब तक लेना ही लेना मुख्य रहेगा, तब तक पशु पक्षी वृक्ष आदि में जाना पड़ेगा। तो लेना देना दोनों है, मनुष्य है, और देना ही देना मुख्य, ये साधन है। यहाँ से साधन शुरू होता है। व्यवहार में भी जो स्वार्थ का त्याग करके सबकी सेवा करता है वो अच्छा माना जाता है, और सबसे अपना ही मतलब सिद्ध करता है तो उसको पेटू और चट्टू कहते हैं। अपना पेट भरना, चट्टू और पढ़ा खा जो खा जो खा जो। तो घर भर में भी वो मुख्य नहीं होगा, घर भर में भी वो जो देता है सिर्फ करता है, सुख पहुंचाता है, वो ठीक मार्ग देता है। तो साधक शुरू होता है सेवा करने से। सेवा करना जब शुरू कर देता है वो दुख नहीं देगा। ये ऑपरेशन और ये अलेंगा है ना, भून इत्यादि, ये वो नहीं कर सकेगा। उसको देना है, देना थोड़ा ही है, ये आराम देना है, सुख है, झंझट है कि जो आराम हो जाए हमारे। ये साधक का लक्षण नहीं है, ये संसारी का लक्षण है। और संसार में सुख देना, आराम देना, सुख पहुंचाना, सबकी सेवा करना। सेवा करना अच्छा समझता है लेने की बजाय। यह साधक शुरू हो गया और साधना शुरू हो गई तो देने देते देते देना देना चलता है, लेना जब तक चलता है तब साधन छोटा रहता है और देने देने की मुख्य होता है तो साधन ऊंचा उड़ जाता है, अंत में देना ही देना रह जाता है साधक। तो हेतु रहित जग जुगो उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी। भगवान और भगवान के सेवक ये बिना हेतु बिना स्वार्थ हित करने वाले होते हैं, तो देने ही देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। तो देने ही देने वाले हो गए साधक हो गए। लेने लेने में जड़ता कि ले गए, जड़ता कि ले गए, उस जड़ का देना ही देना तो जड़ता का त्याग हो जाएगा। जड़ता का त्याग हो गया चिन्मयता रह जाएगी। जब त्याग हो जाएगा सब चिन्मयता रह जाएगी तब भगवान और भगवत भगत बराबर हो जाएंगे। भगत को हो चाहे भगवान उसको कुछ भी कह दिया जाए तो एक हो जाते वहां। तो ये साधु मात्र के लिए चाहे भाई हो बहन हो बड़ा हो छोटा हो विद्वान हो मूर्ख हो समझदार हो बेसमझ हो सबके लिए ये देने की जो प्रवृत्ति ये साधन है। सुख पहुंचाना हर एक को आराम पहुंचाना। तो ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति है कि सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब तत्व के कैसे बन जाए, सब जीवन मुक्त कैसे हो जाए, ये सबके लिए जो अपने स्वार्थ का आराम का दो त्याग होना। एक तो शरीर के आराम का त्याग करना होगा, एक स्वार्थ धन संपत्ति खाऊं खाऊं इसे त्याग करना होगा, देना देना होगा। तो ये साधक का स्वरूप होगा। हर एक भाई बहन को याद कर लेने का हम साधक है। मनुष्य शरीर मात्र साधक है। तो ये शरीर केवल कल्याण के लिए ही मिला है तो शरीर मात्र साधक है। शास्त्र में जो अधिकारी बताया है तो वे अधिकारी तो साधक है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं, ठीक बताया है। परंतु मूल चीज है कि मनुष्य मात्र साधक है। क्यों? मनुष्य मात्र का ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है, तो परमात्मा की प्राप्ति जन के हृदय में वो साधक है। लोग सुख में तो जड़ का है, वृक्ष भी है, पशु है, पक्षी है, सांप है, बिच्छू है, जहरीले जंतु है, राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये है। तो क्यों लड़ाई लड़ा है? तो ये भूत प्रेत पिशाच भी जुड़ी उधर जाएगा, वृक्ष आदि भी जुड़ जाएगा। देने देने वाला है वो देने में कभी ऊंचे लोगों में जाएगा। तो देवी संपद विमोक्षाय मुक्ति के लिए निबंधाया सूरी मता। स्वार्थ की बात जितनी है अपने सुख में वो मानने वाली है, चाहे ब्रह्म लोग तक के सुख हो। सुख की दृष्टि से सुख भोग की दृष्टि से बात जाते हैं तो पुनरावर्तन हो जाना आ ब्रह्म लोग का पुनरावर्तन हो। ब्रह्म लोग तक के लोग विषय लौट कर आते हैं। तो लौट कर आने का रास्ता है ये। साधक लौट कर आने के रास्ते नहीं जाता है, पीठ में साधन सिद्धि न होने से मर जाता है तो योग भ्रष्ट होता है। वो जाता है तो आता है पीठ में, आता है साधन करने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं। उस समय भविष्य में विघ्न रह गया तो साधन में विघ्न बताया है, इंद्रादिक पद हो जाए, ब्रह्मलोक आदि आ जाए तो भी वो विघ्न नहीं है। तो भोग है जहाँ पर विशेषता है वो सब विघ्न है। वो दैवेन्द्रियात्वात्म फलम तस्य अंतराय मैत्रेय। जो साधन में अंतराय आता है, विघ्न आता है, वो इंद्र बन जाता है। तो इंद्र बन जाता है पसंद उठकर आवेगा। तो ये विघ्न है, ब्रह्म लोग तक सुख का भोग है, ये विघ्न है। इससे दूर होकर विघ्न को त्याग, सुख का और संग्रह का दूसरों के आराम के लिए खर्च करना ये साधक है। तो साधक की सदा दृष्टि यही रहना चाहिए, दूसरों को सुख कैसे हो, आराम कैसे हो, दूसरों का आदर कैसे हो, दूसरों की प्रशंसा कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो। सर्वभूत हित रता प्राप्त माने और भगवान को प्राप्त होते सगुण गुण निर्गुणों को लभन थे ब्रह्म निर्वाणम कौन का सर्वभूत हित रता। तो स्वार्थ का, अभिमान का, आराम का त्याग करना ये साधन रोग होता है। ये जितना जितना अधिक आ जाता है अपने में उतना उतना वो साधक बना हो जाता है। पहुंचना कहाँ तक है कि केवल चैतन्य घन ही रह जाएगा। ये जड़ता कहाँ दिखती है, जहाँ हम लेते हैं ना ये जड़ता आती है। हम कुछ लेते हैं सुख भोगते हैं, ये जड़ता है। तो जड़ता से ऊंचे उठे चिन्मय फिर सब परमात्मा ही रह जाएगा। वासुदेव सर्वम मैं तू ये वह नहीं रहेगा, परमात्मा ही रह जाएगा। यहाँ पहुंचना है तो ये पहुंचोगे स्वार्थ का त्याग होने से, तो देने देने से हरे का हित करने से उस तत्व की प्राप्ति होती है। इस तरह से हित करते हुए अब उस तत्व को प्राप्त करें। अब इसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, ऐसे कई तरह के योग है। योग का तात्पर्य परमात्मा की तरफ चलना। मुख्य तीन बताए योग, त्रयो में आप लोग था ऋणांग श्रेयोग श्रेया कल्याण के लिए तीन योग बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, आखिरी भक्ति योग बताया। तो ये आरंभ से ही भक्ति योग हो जाए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग करे, चाहे कर्मयोग भक्ति योग करे, चाहे ज्ञान योग भक्ति योग करे, चाहे आरंभ में भक्ति योग करे। भगवान की तरफ जाना है, संसार की तरफ त्याग करना है, जब तक चिन्मय तक प्राप्त करना है। तो भक्तियों में यही है, कर्मयोग में यही है। तो ये सर्वथा त्याग करने पर हमारी भोगे इच्छा, सुखे इच्छा, संग्रह इच्छा, मान की इच्छा, बधाई की इच्छा, आराम की इच्छा, ये छूटने पर जड़ता छूट दी जाती है। फिर चेतन ही चेतन होता चला जाता है। चेतन होते चल में सब गुरु वासुदेव सच्चिदानंद घन भगवान परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वसमात्मा सुबोलवा। इस वास्ते त्याग चलता है, त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति, तत्काल शांति। जो त्याग किया शांति, मलिन मलन से तत्व पेशाब भी साफ हो जाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है, पेट साफ हो जाता है। तो जो अच्छी चीज चीजें जाए उसका भी त्याग करना है, जिससे उसी ऊंची बढ़ जाए, उसे ऊंची का त्याग तो उसे ऊंची बढ़ जाए, उससे ऊंची का त्याग उसी ऊंची। त्यागो गुणों गुण सता अधिक हो मत, त्याग सैकड़ों गुणों से अधिक है। त्यागो गुणों गुण सता अधिक हो मत, कितनी विशेष बात है, सैकड़ों गुणों से अधिक त्याग है। तो त्याग क्या, वो सुख का त्याग, आराम का त्याग, स्वार्थ का त्याग, अभिमान का त्याग, निर्मो निरहंकार से शांति बदी बिहारी काम आ गया सर्वान तो मास्टर दिन निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार निरहंकार नो निरहंकार समी। तो त्याग करना है, भक्ति योग करे जो बात है, ज्ञान योग चले या कर्मयोग चले, सब में त्याग होगा, जड़ता का त्याग होगा, चिन्मय तक प्राप्ति होगी। कर्मयोग तो संसार को मानकर चलता है, तो जिसके इतना ज्ञान नहीं है परमात्मा का, वो कहते संसार यही सच्चा है। तो यही सच्चा है तो इसमें सबकी सेवा करो, किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न पहुंचे। सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबसे निरोग हो जाए, सबके यादव में मंगल होता रहे, किसी को किंचित बातें भी दुख न हो, कष्ट न हो, ऐसा भाव हो गया तो आप ऊपर चढ़ गए। सबको सुख हो ये भाव, पहले शुरू को तो घर में से, पत्नी का काम के पति को सुख हो, पति का काम है पत्नी को सुख हो, दोनों का काम पुत्र को सुख हो, पुत्र का काम दोनों को सुख हो, भाई का भाई को, बहन का बहन को, भाई को, सब एक एक, दो जेठानी सास नंद आदि हमारे सिवाय दूसरों को सुख हो, सुख हो, बड़ा प्रेम हो जाएगा, बड़ा आनंद हो जाएगा। तो साधक है ना, साधक त्यागी 5-7-10 भी साथ में रह जाएंगे, लड़ेंगे नहीं, स्वार्थी 2 भी साथ खटेंगे नहीं, लड़ाई हो गई तो स्वार्थ है वो लड़ना चाहे, उसे वो लड़ना चाहे, तो दोनों को नहीं मिलेगा, वो ठगन ठगाई होती नहीं, दोनों ठग। तो अपने तो सेवा करना है, ये साधक मात्र का काम है, कोई साधक हो चाहे ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, साधना सिद्धि हमारी त्याग से होती है, दूसरों को सुख पहुंचाने से होती है, सबका हित करने से होती है, ऐसे कृत करते हम चले। बहुत सारा कहा है कि वास नहीं हो चलो, सब परमात्मा ही परमात्मा है, तो त्याग करने से चिन्मयता आती है, क्यों त्याग कर देंगे चेतन रह जाएगी और क्या रहेगा, जब त्याग करेंगे तो जड़ का त्याग करे, चेतन का त्याग होता नहीं, चेतन का त्याग कैसे हो, चिन्मयता तत्व तो रहेगा, तो जड़ता का त्याग करने पर चिन्मयता सतह रह जाएगी स्वाभाविक, सर्वभूति तेजता, ये गीता ने कहा, तो सबका हित करना, सबको सुख पहुंचा, ये साधना है। इस साधना में चलते रहे हरदम, तो हमें शरीर मन वाणी 3 बताया गीता रामायण में, 3 भागवत एकादश में, वांगना काय वृत्ति भी, कर्मरो वाक काय वृत्ति भी, सब में भगवान को देखना, सब भगवान है, सब में परमात्मा है, संसार समझो तो संसार को सुख पहुंचाना है, तो संसार को सुख पहुंचाना है, ये कर्म योग हो जाएगा, अपने कर्मों के द्वारा सबका हित करना, सबको सुख पहुंचाना है, कर्म योग हो जाएगा, और सुख से अलग हो जाना, अपने आप संसार से तटस्थ हो जाना, ये ज्ञान योग हो गया, और सब में भगवान की सेवा, भगवान समझ रहे भक्ति योग हो गया, सब में भगवान को समझ रहे भक्ति योग, सबको संसार समझ रहे कर्म योग, और सबको माया मात्र समझ अलग हो जाएगा, इसमें जो जिसकी पसंद आ रहा गुरु सब कल्याण करने वाले, सब में भक्तियों की श्रेष्ठता बताइए, गीता का क्रम पहले ज्ञान योग है, फिर कर्म योग है, फिर भक्ति योग है, इस क्रम से गीता का सृजन हुआ है, तो सबको सुख पहुंचाना और प्रभु को याद करना, क्योंकि पहुंचना कहाँ है, प्रभु के पास, प्रभु क्या है, मत्त पत्र नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मैं सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मना गिरायो, जैसे सूत के धागे में सूत के मणि फिरे हुए हो, तो मणि और सूत क्या है कि एक सूत है, सभी बीच में सूत्र है वो भी सूत, और मणि आई वो भी सूत, ऐसे सब ये सही वो सात्विक का भाव आहिस्ता आहिस्ता मत्त ही मेरे से ही होते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, मेरे में नहीं है, मैं गुणातीत हूँ, पर मैं सब में हूँ, संसार सब परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा भी आया है, और दुख आदय मशासन संसार में दुख ही दुख है, केवल दुख ही दुख है, ये दो बात आई, तो दो में विरोध आता है, अगर परमात्मा का स्वरूप है तो दुख रूप कैसे, अगर दुख रूप है तो परमात्मा का स्वरूप कैसे, परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो अगर इस संसार से सुख चाहो तो दुख आ रहे, दुख ही दुख मिलते मिलेगा और कुछ नहीं, जो संसार से सुख चाहता है उसी लिए दुख आ रहे, और संसार की सेवा चाहता है उसी लिए साक्षात परमात्मा है, जड़ता का त्याग होगा, सेवा करने में आलस का और धन का त्याग करना पड़ेगा, शरीर के आराम का और वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, तो जितना देर त्याग हो जाए उतनी जड़ता उतर गई, त्याग के लिए ही सब हमारा जीवन है, हमारी वस्तु है, केवल सेवा के लिए जड़ता का त्याग हो गया, संसार समुद्र है ना, इसको समुद्र का कायदा है, जल में आप खड़े रह करके और ये ले जल को लेने वाले डूब जाओगे, लाता से हाथा से त्याग कर दे पार हो जाओगे, तो ये संसार समुद्र है, ये लेने से तो डूब जाओगे भाई, बहम ये है कि लेने से ठीक हो, तो ये क्या है, पशु बुद्धि में मामी जाही, पशु बुद्धि है, लेना ही लेना, खाओ खाओ खाओ, देव हुई बुद्धि नहीं होती, खाऊं खाऊ बुद्धि होती है। उन पशुओं में जो बुद्धिमान होते हैं जिन स्वार्थ ज्यादा होता है, गाय और बछड़ा साथ ही चढ़ते हैं, परंतु बंदर को उल्टी मिल जाए तो बच्चे को नहीं देती, वो आप ही खा देती है। स्वार्थ बुद्धि में बुद्धिमानी होती है तो अपना स्वार्थ करता है, फिर स्वार्थ ज्यादा मरता है तो उसको मार दो, बम बनाओ जो सब मर गया, चोरी करो, डकैती करो, ठगी करो, धोखेबाजी करो, ये स्वार्थ अधिक बढ़ने से पशुता से नीचे चला जाता है, बहुत पतन की तरफ चला जाता है। स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके, आराम का त्याग करके सुख पहुंचाता है, महान आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबका हित करना, ये साधक मात्र की प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक बात याद आ गई, साधन करने वाले जो भाई बहन है उनसे संसारी लोग उनमें त्याग देखना चाहते हैं, उससे अपना हित चाहते हैं, देखना चाहते हैं त्याग। सत्संग में भी त्याग नहीं हो तो वे हताश हो जाते, उन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। कहते ये गीता पढ़ते हैं, ये सत्संग करते हैं, ऐसे इतना झूठ कपट ठगी इतना स्वार्थ इनमें है, तो उनके बड़ा धक्का पहुंचता है। और त्याग करो तो बड़ा लाभ पहुंचता है, आपके त्याग मात्र से दूसरों को शांति पहुंचती है, उसको कुछ मिले कि ना मिले, आपका त्याग होता है तो सुख मिलता है, त्याग देख करके दूसरों के हित की बात देख करके। तो दूसरे के हित की बात है, ये कल्याण करने वाली है, ये उद्धार करने वाली है। तुम संपूर्ण का हित कैसे हो, सबको सुख को सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, ये भाव रहे भीतर से, क्यों सुख पहुंचने का। वे सुख पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते हैं, वे हमारे हित करते हैं नहीं करते हैं, अपने तो अपना काम करना है भाई। लोभी आदमी होता है वे दूसरे कमाते हैं नहीं कमाते हैं देखते ही नहीं, हमारे कमाना है। तो साधु होता है दूसरे करते हैं नहीं करते, हमें करना है, क्यों नहीं ये साधु तो करते ही नहीं, हम क्या साधन करें, साधु नहीं करते तो जवाब साधु को देना पड़ेगा, हमें क्या मतलब। ये कहा बताती है, बाना पूछ ले नफो ले भाई, उनका अवगुण उनकी माई, बाना पूछ साधु का बाना है ना, नफो ले। अरे भैंस का शिविर है, भैंस को भारी तू तो बदले दूध की पारी, दूसरे अवगुण कमी नहीं देखनी, सब जग परमात्मा का ये देखना है हमें, ये याद रहना चाहिए सब परमात्मा का स्वरूप है। अब दोष देखोगे खराबी देखोगे तो वहां कैसे पहुंचोगे, हमें पहुंचना कहाँ है, पहुंचना वहां है वासुदेव सारो सब साक्षात परमानंद कृपा मेत्री कृपा मेरी क्षमा मेत्री कृपा उपेक्षा ये प्रसिद्ध संबंध होता है, पर सब वासुदेव है ये हम पहुंच रहा है। इस बात से दोष दृष्टि नहीं कहा, दोष दिखे तो समझेगी तू पर भीतर नहीं है, भीतर तो सब परमात्मा का अंश है, इस राश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सब राशि है, ऊपर आगंत हो गए तो दोष ठहरेंगे नहीं मिट जाएंगे, दोष मिट गया जड़ता मिट गया चिन्ह में तैर जाएगी वास्तव तैर जाएगा। तो इस बात से सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबका हित करना, ये साधक के भीतर होनी चाहिए बात। ये जितने दिन त्याग अधिक होगा उतनी उसकी ऊंची अवस्था होती चली जाएगी, ये जितना स्वार्थ होगा उतनी नीचे चली जाएगी, पतन हो जाएगा। तो ये दिखता पे दूसरों को उपकार करता है, दूसरों का उपकार नहीं असली उपकार अपना करता है, जो दूसरों का हित करता है खास अपना हित करता है। इस बात से साधु होता है, साधु होता है बड़ा स्वार्थी होता है, साधु होता है असली स्वार्थ क्या है, परिवार तो सर्व क्या एक जान यथार्थ भगवान जानते हैं, तो स्वार्थ क्या है, स्वार्थ एक जीव का ये जब भगवान में लग जाए सबसे ऊंचा स्वार्थ है। तो असली स्वार्थ मिटता है संसारी स्वार्थ छोड़ने से, असली स्वार्थ सिद्ध होता है, तो वही त्याग रहे क्यों, इनमें तो नाशवान है, पहले से त्यागने से अविनाशी मिलता है, कितने सस्ता सौदा, नाशवान के बदले अविनाशी की प्राप्ति हो जाए, तो ये सेवा से होता है। तो सर्व सेवा सेवा करो, सर्वभूत हिते रता भीतर में सबके हित की भावना हो, सब सुख पहुंचाने की भावना हो। करने में आप कितना कर सकते हैं इसकी कोई माप तोड़ नहीं है, माप तो अपने हृदय का है, हृदय से सबको सुख चाहना है, साधक हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है नारायण, गोविंद गोपाल कीजिए।